wysoka krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do zrównoważonego rozwoju kraju potrzebna jest silna wola polityczna. Na spotkaniu z wyborcami mówił o tym szef MON. Marszałek Sejmu udała się z wizytą do Pragi. Włosi ewakuują swoich obywateli z ogarniętego walkami Sudanu. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że do zrównoważonego rozwoju kraju potrzebna jest silna wola polityczna. Podczas spotkania z mieszkańcami Wołomina szef MON podkreślał, że zrównoważony rozwój dotyczy także wojska. Jego elementem jest m.in. utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Można było do tego doprowadzić, chociaż mówiono, że żołnierze WOT-u nie sprawdzają się, że to weekendowe wojsko. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są bardzo zaangażowani w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Świetnie współpracują ze Strażą Pożarną, są z nami strażacy. To jest bardzo dobra współpraca, wspierają Straż Pożarną, zarówno zawodową Straż Pożarną, jak i ochotniczą Straż Pożarną. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z Polakami w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją szef PiS Jarosław Kaczyński. Na dziś zaplanowano spotkanie w 15 okręgach partyjnych. W ramach tej akcji politycy ugrupowania będą podsumowywać działania podejmowane w ciągu ostatnich lat. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek udała się z wizytą do Pragi. Tuż przed wylotem zapowiedziała, że weźmie udział w zainicjowanym przez siebie rok temu formacie spotkań kobiet przewodniczących parlamentów w Europie. Będą dzisiaj wszystkie moje koleżanki, także te, które do tej pory nie pojawiły się na naszych spotkaniach z przyczyn obiektywnych. Będzie Francja, Niderlandy, będzie Portugalia i Niemcy. Będziemy rozmawiać o roli kobiet w polityce zagranicznej. Parlamenty nie prowadzą własnej polityki zagranicznej, ale poprzez takie formaty, poprzez takie spotkania możemy wspierać nasze rządy, możemy tworzyć dobry klimat, możemy wyjaśniać wszelkie zawiłości, jeśli takie powstają. Jutro i pojutrze w Pradze odbędzie się konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. Rozmowy, jak wyjaśniła marszałek polskiego Sejmu, będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, m.in. energetycznego, ale przede wszystkim wojny w Ukrainie. Niemcy prowadzą politykę wybielania swojej przeszłości z czasów II wojny światowej, mówi profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec był gościem audycji ProPublico w Polskim Radiu 24. Wskazał, że w tym kontekście Niemcom jest trudno wracać do tematu reparacji wojennych, których żąda od nich Polska. Im jest trudno w tej chwili odgrzebywać ten temat, bo musieliby się przyznać do wielu zbrodni, czasami makabrycznych na wielką skalę, no przecież to jest 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony żydowskiego pochodzenia, a to jest przecież tylko ułamek różnych tragedii i problemów, które oni tutaj zrobili na terytorium Rzeczpospolitej, więc mając taką narrację, jest dla nich dużym kłopotem, żeby wracać do tego tematu. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że niedawną wizytę prezydenta Niemiec w Polsce w związku z rocznicą powstania w getcie warszawskim należy traktować w kategoriach symbolu. Frank-Walter Steinmeier przemawiał podczas obchodów 80. rocznicy powstania. Poprosił o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez Niemców. Włoski minister spraw zagranicznych poinformował, że jeszcze przed północą włoskimi samolotami ewakuowanych zostanie z Chartumu 200 osób. Antonio Tajani powiedział, że niemal wszystkie znajdują się już na terenie włoskiej ambasady. Minister Tajani ujawnił, że w sprawie ewakuacji porozumiał się z obu stronami konfliktu, sudańskim prezydentem i rebeliantami. Oprócz 140 obywateli włoskich ewakuowani będą personel nuncjatury w Sudanie, znajdujący się w Chartumie Szwajcarzy i 20 obywateli różnych krajów Unii Europejskiej. Wczoraj udało się przewieźć do Egiptu 19 Włochów. Dzisiejsza akcja przeprowadzona zostanie przez włoskich żołnierzy sił specjalnych i lotnictwa. Na lotnisko pod Chartumem przybędzie z Dżibuti włoski wojskowy samolot transportowy. Dziś w południe podczas modlitwy rodzina czeli na placu Świętego Piotra papież Franciszek zaapelował do stron konfliktu w Sudanie o przerwanie walk i nawiązanie dialogu. Walki między stronnikami dwóch generałów wybuchły 15 kwietnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Sytuację na drogach śledzi Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dnia ekspresowej trójki. Jest częściowo zablokowana na odcinku z Sulechowa do Świebodzina. Zderzyły się tam ciężarówka, bus i pojazd osobowy, a utrudnienia są na 170 kilometrze. Uwaga również na S6 między węzłami Słupsk Wschód i Redzikowo. Tutaj blokada w obie strony po tym, jak na 13 kilometrze zderzyły się dwie osobówki, a służby sugerują, by objeżdżać to przez Słupsk. Na 78 w Zawierciu zderzyły się dwa auta osobowe i przez to jedziemy jednym pasem na zmianę. To trasa Siewierz-Szczekociny. Na drodze 94 utrudnienia mamy między Rzeszowem a Sędziszowem Małopolskim w miejscowości Trzciana. To 582 kilometr. Tam motocyklista zderzył się z rowerzystą. Niestety dwie osoby są poszkodowane i obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem. Radio Nawigator Trójki. Jutro przelotne opady deszczu. Miejscami na zachodzie, północy i w centrum pojawią się burze. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 20 stopni. A tej nocy padać może w pasie od Warmii przez Łódź do województwa śląskiego. Na Pomorzu i zachodzie kraju pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy od 2-4 stopni na wschodzie do 12 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. Zaczynamy drugą połowę trzeciej strony medalu, ale w składzie bez zmian. Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. To co, może zaczniemy od wizyty na stadionie imienia Ernesta Pola. Tam, że Górnik Zabrze podejmuje Śląsk Wrocław. 1-0, bez zmian. 33 minuta, Piotr Krawczyk w 11 minucie wyprowadził Górnika na prowadzenie. Także 1-0, ale w siatkówce na parkiecie Chemika Police, który gra o piąte miejsce z MKS-em Kalisz w Tauron Lidze Pań. Chemik wygrał pierwszego seta, a wygrał też pierwszy mecz tej rywalizacji 3-0, więc mocno przybliżył się do piątego miejsca. Choć pewnie w Policach i tak nie będą zadowoleni specjalnie, raczej to drużyna celująca w podium. A my przypominamy i trąbimy wszem i wobec, że Iga Świątek wygrała w Stuttgarcie turniej WTA 500. W finale pokonała Arinę Sabalenkę 6-3 i 6-4. W nagrodę wyjechała takim samochodem, że jak wjedzie w Jagody, to go nie znajdzie, bo taki granatowy. Ale piękny i przede wszystkim drogi. No właśnie, o finansach w sporcie, o tym też dziś mówimy. Zapraszamy do dyskusji, a konkretnie skupmy się na piłkarskiej ekstraklasie. Czy piłkarze z naszej ligi zarabiają za dużo, a może za mało? Jak państwo sądzą? 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy właśnie do rozmowy na ten temat. Grałem w piłkę nożną, tylko za to, żeby dostać buty, koszulkę, getry. A te miliony, to nie było naszych marzeń. Lata 70. Chciałbym się wypowiedzieć na temat zarobków piłkarzy w naszej lidze. Uważam, że to jest bardzo dużo za dużo na poziom gry naszej ligi. Oj, nie wiem, czy zdobywając korki za to, że się gra w piłkę, czy można na Igrzyska Olimpijskie pojechać, wtedy się straci status amatora wtedy. Być może tak, ale czasy się zmieniły, no i słyszymy też, że państwo uważają, że jednak za duże pieniądze w kontraktach piłkarzy w polskiej ekstraklasie. Przypominam, okolice 100 tysięcy złotych, nawet takie pieniądze w co bogatszym klubie, co lepsi piłkarze dostają. No dużo, prawda, i właśnie słyszymy, że za dużo, jak na granie w piłkę na poziomie mocy odbiegającym od Ligi Mistrzów, ale pokazuję i objaśniam. Po pierwsze, strona piłkarzy. Skoro kluby chcą płacić, to oczywiste jest, drodzy państwo, że zawodnicy negocjują solidne warunki finansowe, a zdaniem menadżera piłkarskiego Dawida Płaczkiewicza dostają dokładnie tyle, ile powinni. Jestem daleki od oceny, że ktoś zarabia za dużo. Obecnie kluby mają potężne specjalistyczne narzędzia online'owe, pozwalające im przeanalizować zalety, mankamenty piłkarzy. To nie są czasy, że agent jest w stanie wmówić działaczom, że sprzedaje produkt marki premium, wciskając tanią chińszczyznę. Czy jak to się mówi w warunkach ekstraklasy, szrot z Bałkanów. Co ważne, co najmniej kilka czynników wpływa na to, jaką kwotę miesięcznej wypłaty umieści się w kontrakcie dla piłkarza. To, jak dużo chce zapłacić klub zawodnikowi, zależy oczywiście od potencjału sportowego, ale często też od wielu innych czynników. Na przykład od potencjału sprzedażowego. Jeśli klub może mieć u siebie wielki talent, który da zarobić klubowi miliony euro na późniejszym transferze, to warto zapłacić mu więcej. A co jeśli mówimy o piłkarzu, który sportową młodość ma dawno za sobą? Bo wtedy może liczyć się nazwisko, rozpoznawalność takiego zawodnika. Nie tylko poziom sportowy, ale także wartość marketingowa. O tym aspekcie mówi specjalistka marketingu sportowego z firmy Sport 5 Monika Płaczkowska. To jest wykorzystanie wizerunku tych zawodników, to jest budowanie kampanii marketingowych na wizerunku danego zawodnika. Te kampanie są dla klubu i sponsorzy w swoich kontraktach sponsoringowych z klubami bardzo często mają do wykorzystania wizerunek 3 bądź 4 zawodników w ujęciu grupowym. No i wiadomo, że wtedy im lepszych zawodników drużyna ma, tym bardziej jest to atrakcyjne dla partnerów, którzy płacą za te prawa marketingowe. I dochodzimy do kwot rzędu 100 tysięcy złotych w polskiej ekstraklasie lub kwot wielomilionowych w piłce na najwyższym europejskim czy światowym poziomie. Prawda jest taka, że piłka nożna, bo mówimy tutaj o piłkarzach, jest sportem, który jest najbardziej oglądany i wzbudza w naszym, nie tylko w naszym kraju, ale w skali świata, największe zainteresowanie. Więc te największe marki idą do tego sportu i to też nakręca tą koniunkturę. A jeśli zastanowimy się nad tym dokładnie, to przecież proporcjonalnie mniej zarabiają piłkarze w ekstraklasie w porównaniu do gwiazd Ligi Mistrzów i to nawet nie tych z nazwiskiem Messi, ale nawet nieco mniej rozpoznawalnych. Stopniowo się to rozkłada do tego stopnia, że nawet w czwartej lidze polskiej można się spokojnie z grania w piłkę utrzymać. Ale dają piłkarze zyski i o tym także pamiętajmy, i o tym, że trenują codziennie, a nie tylko grają mecze też. Odpowiednia inwestycja klubu to odpowiedni zysk i o tym już dziś mówiliśmy. O przypadku Lecha Poznań 8 milionów euro klub zarobił za to, że dobrzy piłkarze osiągnęli dobry wynik. Dlatego nie powinny nas chyba dziwić te kwoty w piłkarskiej ekstraklasie. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nie stromnie bardzo. co jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Wszystko. Zdawać i brać, zdawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Zdawać i brać, zdawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Jezu, ja przecieszę z tych krótkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. 17 minut po godzinie 18 wracamy do tematów tenisowych, gdyż ponieważ cieszymy się bardzo dzisiaj z triumfu Igi Świątek, która wygrała turniej WTA 500 w Stuttgarcie. No i gościmy na antenie pana Wojciecha Fibaka, legendę polskiego tenisa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam, pozdrawiam tenisowo. Gratulujemy oczywiście po latach zwycięstwa w Stuttgarcie, no właśnie, ale ja się zapytam od razu o coś takiego. Dzisiaj Iga pokonała pewnie Arinę Sabalenkę, nie może sobie natomiast poradzić z inną dziewczyną stopu, Jeleną Rybakiną. Z czego wynika, że dwie tak podobnie w sumie grające ofensywnie, siłowo zawodniczki, jedna pasuje, Idze druga nie? Nie, to tak nie jest do końca, że Sabalenka pasuje, a Rybakina nie. Bo jedna i druga są bardzo groźne. One trochę podgoniły Igę i chcą jej zagrozić w różny sposób i w jednym meczu, i w całym turnieju, i podgonić w rankingu. Grają podobnie, zgodzę się, potężne returny, forehandy, backhandy, serwisy, ale jednak grają trochę inaczej. Ale i z jedną, i z drugą Iga może sobie poradzić, udowodniła to dzisiaj Sabalenką. I Iga ma jedną olbrzymią przewagę nad nimi, mianowicie dużo szybciej porusza się po korcie, jest bardziej zwrotna i jednak tenis to nie tylko mocne uderzenia, nie tylko mentalność, nie tylko ta waleczność, ale poruszanie jest bardzo, bardzo ważne i to jest olbrzymi atut naszej bohaterki. No właśnie, i tu chyba przechodzimy do tematu nawierzchni ziemnej. Iga wróciła po kilku tygodniach przerwy od razu na mączkę i od razu potwierdza się ta teoria, że to jest jej ulubiona nawierzchnia, bo chyba te atuty, o których pan powiedział, najbardziej tutaj dają jej przewagę. Tak, bo wymiany są trochę dłuższe na mączce, ta gra jest trochę bardziej skomplikowana, trudniej wygrywać jednym uderzeniem. Próbowała Sabalenka od początku właśnie wybijać Igę z rytmu, wygrywać samym returnem, ale kilka razy jej się to nie udało i zaprzestała tej metody i zaczęła przyjmować dłuższe wymiany z Igą, no i poległa. Ja już po pierwszym gemie w większym gronie oglądaliśmy mecz, po pierwszym gemie powiedziałem, o, Sabalenka zrezygnowała po kilku nieudanych próbach, wycofała się i jeżeli przyjęła grę z wymiany, to Iga już spokojnie wygra. Po pierwszym secie, bo jestem w Sopocie, w ogóle opuściłem stanowisko obserwatora i ze spokojem wyszedłem nad morze, bo wiedziałem, że Iga sobie już poradzi. Jak Iga gra tak dobrze, to rzeczywiście można spokojnie zostawić ją samą i sobie poradzi. Panie Wojtku, krótko jednym zdaniem, czy w takim razie Iga Świątek jest murowaną faworytką do wygrania Rolanda Garrosa? Roland Garros tak, bo tym bardziej, że oczywiście Paryż jest położony na poziomie morza. Stuttgart, przypomnę, 350 metrów nad poziomem, Madryt 650, czyli ta gra będzie jeszcze szybsza, jeszcze bardziej rwana. te dwa turnieje to nie jest taka typowa mączka, bo ona jest wysypana na twardym w Stuttgarcie i w Madrycie. No a Paryż to wiadomo, korty Roland Garros to już ponad stuletnia historia, więc one są podobne do kortów Monte Carlo czy w Barcelonie, więc tym bardziej będę spokojny. Jedyne, czego się obawiam, trochę to na wierzchni trawiastej. To jest jedyny jeszcze turniej, rozmawiałem o tym kilka razy z Tomkiem Wiktorowskim, to jest jedyny turniej, gdzie jeszcze Iga musi przystosować i technikę, i taktykę do tej specyficznej nawierzchni trawiastej. Także jeszcze raz gratuluję Idze, wyjechała Porsche. Mnie się kiedyś udało ten turniej wygrać, też wyjechałem Porsche, kiedy byłem młodym człowiekiem i przeżywałem to bardzo. Mój ojciec powiedział na początku do mojej mamy: wiem, że Wojtek wygra turniej. A mama mówi: dlaczego? Bo widziałem, jak spojrzał na ten samochód Porsche. Ale panie Wojtku, Iga ma już dwa, także gdzieś to osiągnięcie. To nie jest dla taty. To nie jest dla taty. Także... Bardzo dziękujemy za ten komentarz i pozdrawiamy serdecznie nadmorski Sopot. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want. Yeah. 25 minut po 18, tu trójka, tu trzecia strona medalu. Mówiliśmy dziś już o zmianach w Rakowie Częstochowa, ale ważne zmiany także w Polskim Komitecie Olimpijskim. Radosław Piesiewicz, nowym prezesem. Wczoraj odbyły się wybory nowego zarządu PKOL-u i właśnie Radosław Piesiewicz, do tej pory prezes Polskiego Związku Koszykówki, zdobył najwięcej głosów. Może oddajmy właśnie prezesowi nowemu głos. On liczy na udaną kadencję i owocną współpracę z wszystkimi związkami sportowymi. Mogę powiedzieć, że 22 kwietnia zmienia się Polski Komitet Olimpijski i mam nadzieję, że ten kredyt zaufania, który dzisiaj otrzymałem w wyborach, zostanie uszanowany i liczę na pełną współpracę ze wszystkimi, bo wiele przed nami pracy, wiele działań różnego rodzaju, czy to w pozyskiwaniu środków, czy to ustawodawczych inicjatyw, więc bardzo dużo się będzie działo. Przeciwwagą dla Radosława Piesiewicza miała być kandydatura Kevina Rozuma. Kontrkandydat to prezes Polskiego Związku Sumo, który tak tłumaczy swoją porażkę w wyborach. O tym, że sumo w Polsce istnieje, że wśród sportów nieolimpijskich nie boimy się pokazać też na arenie szerszej. No sęk też w tym przede wszystkim, że związki nieolimpijskie mają jednego delegata, a związki olimpijskie mają trzech. No to znaczna różnica. No jeśli chodzi o samą kandydaturę pana Piesiewicza, jeśli te rzeczy, które mogą się zdarzyć dla polskiego sportu, się zdarzą, to tylko na plus, mówię w pewnym kontekście, tak? Natomiast ja z samych wyborów oczywiście jestem zadowolony. 24 organizacje, podejrzewam, że były to zdecydowanej większości związki nieolimpijskie, postanowiły oddać swój głos na mnie, z czego ja się bardzo cieszę. Tak, właśnie Kevin Rozum te swoje głosy zebrał, ale to było o wiele mniej niż głosy na Radosława Piesiewicza, który rozpoczyna kadencję i z tą kadencją spore nadzieje wiąże prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Miejmy nadzieję, że te wszystkie obietnice, które gdzieś tam padały, zostaną przynajmniej w jakimś tam stopniu zrealizowane, ale nam przede wszystkim jako Polskiemu Związkowi Narciarskiemu zależy na współpracy, żeby ta współpraca była zdecydowanie lepsza jak do tej pory. Też, żeby ta współpraca naprawdę była na różnych polach i zresztą no, do takiego spotkania ma dojść między mną i prezesem, także mam nadzieję, że jak najszybciej ustalimy pewne rzeczy, które gdzieś tam mogą być później wdrażane. Dla nas najważniejsza jest współpraca. A te obietnice wspomniane to przede wszystkim poprawa warunków finansowych sportowców, olimpijczyków, nawet mieszkania dla olimpijczyków. Takie hasło pojawiło się w kampanii wyborczej Radosława Piesiewicza. No ciekawe, jak to właśnie z hasłami z kampanii wyborczej, jak będzie w rzeczywistości. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski liczy na kontynuację dzieła poprzedniego prezesa Andrzeja Kraśnickiego. Ja zawsze patrzę z optymizmem w przyszłość. Uważam, że uczymy się codziennie. Kadencja Andrzeja Kraśnickiego była kadencją, która się rozpoczęła w dramatycznych okolicznościach. Potem się świetnie rozwijała, ale wszystko się kiedyś kończy. Jeżeli chodzi o Radosława Piesiewicza, to owszem, jest menedżerem, ale też jest menedżerem, prezesem Związku Sportowego, czyli on nie przychodzi skądś tam, tylko jednak pracuje w organizacji sportowej. A pierwszym wyzwaniem Radosława Piesiewicza, tym na stanowisku prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będą Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce, które rozpoczynają się już bardzo niedługo i o tych igrzyskach jeszcze w trzeciej stronie medalu powiemy. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, kochałem, nami przegrałem. Gardzę za dłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Błękitnego nieba dzisiaj nikt nie narzekał, bo pogoda naprawdę piękna, a teraz o tym, by taka pogoda też była za 2 miesiące w Krakowie, bo jeden z symboli Igrzysk Europejskich, które odbędą się w Polsce na przełomie czerwca i lipca, ogień Igrzysk w piątek wylądował na lotnisku w krakowskich Balicach. Do startu imprezy zostało bowiem 59 dni. Raportuje Kuba Niziński. Nie przyleciał ze starożytnego Olimpu, jak przy okazji Igrzysk Olimpijskich, a prosto z Rzymu. Ogień pokoju, który podczas Igrzysk będzie płonął w Małopolsce, ale do tego czasu będzie wędrował po całym kraju. Te ostatnie 2 miesiące przygotowań to już szaleńcza walka na ostatniej prostej, mówi Marcin Nowak, prezes spółki Igrzyska Europejskie. Na ostatnią prostą chyba już biegliśmy jakiś czas temu. Ona się wydaje trochę długa, natomiast no, trzeba przyciskać i biec tym przysłowiowym sprintem już do samego końca. Na szczęście tak naprawdę większość projektów, większość naszych pomysłów się już zrealizowała. Nie wszystko jest jednak dopięty na ostatni guzik. Na części aren trwają jeszcze prace, między innymi w Krakowie na Stadionie Miejskim, gdzie rozpocznie się impreza. Gotowy nie jest także znicz, w którym podczas ceremonii otwarcia zapłonie ogień. Firma, która chciała go wcześniej wykonać, żąda kilka milionów złotych, a to okazała się suma zbyt duża, więc trzeba było ogłosić kolejny przetarg. Z punktu widzenia sportowego w ostatnich dniach wyjaśniła się kwestia niewiadomych związanych z dyscyplinami, które mogły być usunięte z programu imprezy. Przypomnę, że chodzi o jasne stanowisko Polski, że podczas igrzysk w imprezie nie wystąpią zawodnicy z Rosji i Białorusi. Międzynarodowe federacje, w tym szermierki, zagroziły, że w takich okolicznościach rywalizacja w Krakowie nie będzie mieć rangi mistrzostw Europy i kwalifikacji do igrzysk w Paryżu. Na szczęście tego problemu już nie ma, dodał Nowak. Mamy już finalne potwierdzenie, więc na dzień dzisiejszy uspokajam i potwierdzam. Wszystkie 29 sportów planowane w naszym programie odbędzie się zgodnie z programem i w takiej randze, jak sobie to od początku zaplanowaliśmy. Na dzień dzisiejszy program sportowy nawet w najmniejszym stopniu nie jest zagrożony. Igrzyska Europejskie to przede wszystkim sportowcy, których w Polsce ma się pojawić 7,5 tysiąca z 48 krajów. To kibice, którzy już mogą kupować bilety, a te kosztują od 20 do 90 zł. Impreza jednak nie mogłaby się odbyć bez wolontariuszy. Tych zgłosiło się ponad 8 tysięcy ze 111 krajów świata. Najstarszy z nich, pan Jan, codziennie robi co najmniej 35 pompek, regularnie biega i ma 93 lata. Tacy jak ja to są pozytywni ludzie. To są ci, dla których organizacja takiej imprezy jest ważnym przedsięwzięciem. Chcą przedstawić kraj, w którym to się odbywa, jako pozytywny. Igrzyska Europejskie w Krakowie rozpoczną się 21 czerwca. Rękę na pulsie Igrzysk Europejskich trzyma Kuba Niziński. A ty ile robisz pompek? Ja wszystkie. Ja też. W Trójce, a czy słyszeli państwo o Złotej Lali? No tak mówiono kiedyś na Eulalię Rolińską, wybitną polską strzelczynię, a dziś trenerkę, która wychowała wybitnego Tomasza Bartnika, mistrza świata z 2018 roku, złotego medalistę także Mistrzostw Europy z roku 2019. No Tomasz Bartnik cieszy nas sukcesami, a współdzieli je właśnie z trenerką Eulalią Rolińską, od kilku dni noszącą tytuł trenerki roku nadany przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trenerką roku 2022 zostaje pani Eulalia Rolińska. Pani Eulalia Rolińska to trenerka mistrza świata w strzelectwie sportowym Tomasza Bartnika, czołowej obecnie gwiazdy polskiego strzelania, multimedalisty imprez najwyższej rangi. W zasadzie brak mu tylko trofeum olimpijskiego, ale ma już kwalifikacje do Paryża na 2024 rok, więc zachowajmy daleko idący, godny strzelca spokój. No jest to duża przyjemność. Człowiek lubi być doceniony, prawda? Nawet za cudze osiągnięcia, bo to jest zasługa mojego zawodnika, no nie da się ukryć, to on wywalczył dla mnie tyle szczęścia. Tomasz Bartnik, na czym polega fenomen waszego duetu, no bo w tym momencie tak trzeba mówić? No trafiliśmy na siebie, mieliśmy szczęście. On mnie ceni, ja jego cenię, no jakoś tak wyszło. Do dzisiaj się i współpracujemy, i przyjaźnimy, cenimy swoją wiedzę, uczymy się od siebie nawzajem. A sama pani Eulalia Rolińska, magister, inżynier, mechanik po Politechnice Warszawskiej, całe sportowe życie związana ze stołeczną Legią, jako zawodniczka podbijała strzelnice na całym globie. Pierwsza polska olimpijka w tej dyscyplinie sportu, Meksyk 6-8 i Monachium 7-2, do tego dwukrotna złota medalistka czempionatu globu, rekordzistka świata, etc., etc. A nade wszystko wspaniały, ciepły, jakże skromny człowiek. Z nim się po prostu współpracuje. On wie, czego chce, wie, jak to zrobić i czasami potrzebuje do kogoś, kto się na tym zna, powiedzieć to na głos. A ponieważ uważa, że ja się na tym znam, no to chętnie ze mną rozmawia na ten temat. Tytuły i wyróżnienia na gali trenerka roku przyznaje Komisja Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Mówi od wczoraj już tylko i aż honorowy prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Polski sport kobietami stoi. Większość sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy to właśnie kobiety. Określiliśmy, jaka skala jest ich sukcesu i niezwykle się cieszę, że ruch olimpijski dąży do wyrównania parytetu. Mimo że konkurs organizowany jest z celem nadrzędnym popularyzacji sportu kobiet, wzmocnienia ich pozycji, a także promowania wybitnych indywidualności trenerskich, nie mogło zabraknąć trenerów pracujących z kobietami. Po raz drugi z rzędu wyróżniono trenera kadry kajakarek Tomasza Kryka. Za całokształt pracy nagrodę dostał prowadzący do największych sukcesów Justynę Kowalczyk i Tomasza Sikorę Aleksander Wierytelny. Strzelcy słyną z umiejętności wyciszenia, koncentracji. To może jeszcze na koniec pani Eulalia Rolińska z radą, jak trenować skupienie. Każdemu się to może przydać. Spróbować, jeśli coś robię, nie widzieć, nie słyszeć nic naokoło. Skoncentrować się tylko na jednej rzeczy i nie widzieć, nie słyszeć, co by się nie działo. Zakładam sobie na przykład, że przez taki tam czas, że tylko i wyłącznie to. Nic nie istnieje innego. Nie widzę, nie słyszę, tylko to robię i robię to z maksymalną precyzją. Nie widzę i nie słyszę, ale powiem. Dariusz Urbanowicz rozmawiał z Eulalią Rolińską. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz ty się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Siedemnaście minut do godziny 19:00. Sprawdzamy, co słychać na stadionie przy Roosevelta. Liczę 38 minut do zakończenia meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Górnik prowadzi 2-0. Pierwsza bramka w pierwszej połowie Krawczyka. No i tuż przed przerwą także Okunuki. Górnik na razie nad Śląskiem Wrocław. 53 minuta meczu. To 29 kolejka PKO BP Ekstraklasy. My powoli będziemy zbliżać się do przeglądu sytuacji na boiskach europejskich, a ja jeszcze sobie o jednej rzeczy ważnej przypomniałem. No i teraz pytanie, czy to ważne, czy nie za bardzo? Polak Marcin Różański został mistrzem świata w kategorii Bridger. To jest taki jakiś wynalazek, tak, od 2 czy 3 lat. Jest. Nowa rzecz pojawiła się w świecie zawodowego boksu, ale jest mistrzem świata i to się liczy. WBC, bardzo prestiżowy sportowej, zdaje się najbardziej prestiżowej z tych organizacji. Wczoraj to Mistrzostwo Świata wywalczone. No i toczy się ta dyskusja, to wspomniałeś, Darku, czy to jest ważny sukces, czy nie. Ja jestem po stronie tego, że jest ważny. Zostać mistrzem świata w zawodowym boksie... I to w wadze ciężkiej. To nie jest łatwa sprawa, także ze względów organizacyjnych, rozmów menadżerskich. Tam naprawdę dzieje się dużo, więc doceniamy bardzo sukces Różańskiego. A teraz docenimy to, co się dzieje na boiskach w Hiszpanii. Na Camp Nou dziś było hitowo, w pierwszej połowie tylko z nazwy, ale w drugiej już się działo. Ostatecznie w najciekawszym meczu 30. kolejki La Liga Barcelona wygrała z Atletico Madryt 1-0 po golu Ferrana Torresa. Robert Lewandowski znów trochę bezbarwny. Do tego spotkania zaraz wrócimy, ale wcześniej o tym, co działo się wczoraj. Real Sociedad San Sebastian z dużą szansą na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Baskowie pomogli sobie sami, wygrywając z Rayo Vallecano 2-1. Pomogła też Osasuna Pampeluna, pokonując Betis Sevilla 3-2 i ekipa ze Stadio Anoeta umocniła się na czwartym miejscu. To już 6 punktów przewagi nad piątym Los Beticos. Real Madryt nie zwalnia tempa. W tygodniu awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W lidze trochę się oszczędzał, ale już w 48 minucie prowadził na Santiago Bernabeu z Celtą Vigo 2-0, ale i tak najważniejsi żołnierze królewskich grali niemal do samego końca. Carlo Ancelotti zmiany zaczął robić dopiero od 75 minuty i to tylko 3, a wynik się nie zmienił. Karim Benzema grał do końca. Dziennikarz El País pytał włoskiego trenera, czy to podanie ręki w grze o koronę króla strzelców, czyli o trofeo Pichichi, o której pewnie wciąż francuski piłkarz marzy. Co pensa Karim? Karim pensa... Nie wiem, co do końca myśli Karim. Karim myśli na pewno o grze dla Realu Madryt. Nie sądzę, że dużo rozmyśla o Pichichi. Nie wystawiam go, by wygrał tę klasyfikację, bo mnie osobiście to nie interesuje. Mnie interesuje zwycięstwo Realu Madryt. On czuje się dobrze, jestem w doskonałej formie, a kiedy widzę go w dobrej formie, zostaje na boisku, bo jest po prostu ważnym piłkarzem. Skomentował Carlo Ancelotti. Robert Lewandowski dziś z Atletico gola nie dołożył. Lider klasyfikacji strzelców wciąż ma 17 trafień, 3 więcej od Benzemy. Polak wyglądał momentami trochę lepiej niż w 3 ostatnich meczach, ale tylko trochę. Koncertowo zmarnował sytuację sam na sam na kwadrans przed końcem, chociaż mógł podawać do Rafinhi. Ferran Torres nie zdecydował się dziś podawać do kapitana polskiej kadry, a sam wziął się za strzelanie w przedostatniej minucie pierwszej połowy i najlepszą sytuację zamienił na gola. Druga połowa była żywsza od pierwszej, ale wynik się nie zmienił. 1-0 dla Katalończyków. Po tym spotkaniu Barca ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Czyli coś wspólnego mają La Liga i polska ekstraklasa. 11 punktów przewagi lidera nad drugim zespołem. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w Niemczech. Oj, tam dzieje się sporo, ale sporo złego dla Bayernu. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze sensacja coraz bardziej prawdopodobna. Bez wątpienia za taką należałoby uznać detronizację Bayernu Monachium. Największy od lat kryzys Bawarczyków trwa w najlepsze, a Borussia Dortmund może to wykorzystać. Bayern w środę odpadł po raz trzeci z rzędu już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wyeliminował go Manchester City. 2 tygodnie wcześniej Freiburg wyrzucił drużynę Thomasa Tuchela z Pucharu Niemiec. Teraz obrońcy tytułu po porażce w Moguncji znów stracili pozycję lidera. Mecz z Mainz nie porywał, ale Bayern prowadził do przerwy po golu Sadio Mané. Jednak w drugiej połowie gospodarze przycisnęli i w zaledwie kwadrans zdobyli 3 bramki. To potężny kryzys drużyny Tuchela, która przegrywa na wszystkich frontach. Thomas Müller tłumaczy to tak. Ogólnie nie gramy źle, ale wyniki w Pucharze, Lidze Mistrzów, a teraz również w Bundeslidze są dalekie od oczekiwanych. Myślę, że problem leży w naszych głowach. Czujemy się przybici. Na 5 kolejek przed końcem Bayern ma punkt straty do Borussii. Borussii. Oczywiście ten sezon i tak jest już przegrany, ale jeśli Bawarczycy straciliby mistrzostwo, wywoła to w Monachium istne trzęsienie ziemi. A co do Borussii, jeśli Dortmundczycy nie wykorzystają szansy w tym sezonie, będą musieli pogodzić się z mianem Adasia Miałczyńskiego niemieckiej piłki, wiecznie druzy. Na razie, pomijając zdarzające się wpadki, idzie im dobrze. Wygrywają efektownie, tak jak wczoraj z Eintrachtem Frankfurt. Wywiązali się z roli faworyta i zwyciężyli 4-0 po golach Juda Bellinghama, Matza Hummelsa i dwóch Daniela Malena. Zespół Edina Terzicia gra na fantazji i może sprawić sensację. To olbrzymie marzenie, szczególnie jeśli spojrzysz na początek sezonu i perspektywę rywalizacji z Bayernem w 34 kolejkach. Teraz jesteśmy już na ostatniej prostej, więc zadanie wydaje się łatwiejsze. Na razie jednak to tylko nasze marzenie. Nie ma znaczenia, że o tym mówimy. Najważniejsze jest to, żeby marzenie się spełniło, a możemy je spełnić wyłącznie ciężką pracą. Mówił trener Terzic, który spróbuje odzyskać mistrzostwo dla Borussii po 11 latach. Za tydzień oba zespoły muszą wygrać. Borussia zagra na wyjeździe z Bochum, a Bayern podejmie ostatnią w tabeli berlińską Hertę. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A z Niemiec przenosimy się do słonecznych Włoch. Francesco Totti! Póki co sytuację ilustruje tytuł znanego czeskiego filmu Nikt nic nie wie. Jak dobrze pójdzie, odpowiedź na pytanie, kto zagra w Lidze Mistrzów, poznamy pod koniec maja, a może dopiero w czerwcu. Będzie to na pewno Napoli i chyba Lazio. Reszta zależy od tego, czy kara dla Juventusu zostanie definitywnie cofnięta lub zredukowana. A jeśli zredukowana, to o ile punktów? Na dodatek nie wiadomo, czy swoich sankcji nie wprowadził UEFA. Co więcej, aż 5 włoskich klubów tańczy na dwóch weselach, czyli również w europejskich pucharach, co nie może pozostać bez wpływu na rozgrywki krajowe i wybory trenerów, czyli wyniki. Ale wróćmy na boiska. Wczoraj Lazio, niespodziewany wicelider, poległ w Rzymie 0-1 z Torino. Dlaczego? Po meczu tłumaczył trener Sarri. Cierpieliśmy z powodu agresywności i przewagi fizycznej rywali. Było za mało ruchu bez piłki, wymienialiśmy podania zbyt wolno. Pozwoliliśmy im grać, a gdy atakowali, cofaliśmy się zbyt głęboko. Sarri dodał, że Torino wygrało zasłużenie, ale pochwalił swoich graczy za to, że walczyli do końca. W Torino świetny mecz rozegrał Karol Linety, praktycznie wykluczył z gry Luisa Alberto. Natomiast dziś, wczesnym popołudniem, Inter wygrał w Serie A po raz pierwszy od 5 marca, rozbił Empoli 3-0. Co więcej, wreszcie, powoli, do formy wraca Lukaku. Zdobył 2 bardzo ładne bramki. W tej chwili Milan gra na San Siro z Lecce. Oba mediolańskie kluby, które zagrają w półfinale Ligi Mistrzów, są poza pierwszą czwórką, czyli poza strefą gwarantującą udział w przyszłej edycji turnieju. Wieczorem mecz kolejki. Juventus-Napoli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na San Siro do przerwy 1-0. Także grają w polskiej ekstraklasie Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław. Minęła godzinka, nawet z małym okładem jest 62 minuta. Wciąż Górnik prowadzi 2-0. A pani od chemii z Polic prowadzą 2-0 z MKS-em Kalisz. To drugi mecz o 5. miejsce w lidze siatkówki kobiet. Pani od chemii, czyli... Pani z chemika. Była już pani mechanik, to teraz są pani od chemii. Chemiczki, tak. Chemiczki. No, wdzięczna ta nazwa, można tutaj się zabawić, jeśli chodzi o... Tak. Oczywiście przypominamy, Iga Świątek zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie i to jest sportowe wydarzenie niedzieli. Absolutnie wielki sukces Igi, która po kilkutygodniowej przerwie związanej z kontuzją wróciła i to od razu z przytupem. To co, my się powoli żegnamy, dobijamy do brzegu. Trzecia strona medalu na dziś już prawie gotowa. Jak zwykle było bardzo miło spotkać się z państwem. Tak, Zofia Kruszewska zrealizowała ten program, Elżbieta Różycka dyżurowała przy telefonach, Mateusz Warianka wydał, ja się nazywam Dariusz Urbanowicz. A ja się nazywam Robert Grzędowski, to my siedzieliśmy w studiu przy mikrofonach i zapraszamy na takie spotkania tydzień po tygodniu. W niedzielę po 17:00. If I die before I wake, at least in heaven I can skip.